בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת ההודעה על החבב. ההלכה חולקה לארבע בגלל האורך שלה. הקלטה ראשונה, מאות א' עד אות י"ד. א', על פי התורה אמצעית דעלמא, מבואר שם עוצם המעלה של עשיית המצווה בשמחה, שעל ידי זה זוכין להעלות השכינה מגלותה וכו', עד שעולין מעלה מעלה, עד שזוכין להשיג אור האינסוף בבחינת מטה ולא מטה, שזה האור הוא למעלה מנפש, רוח, נשמה וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. ובפרט מה שמבואר שם בעניין התשעה יחלין דלאו אינו נאורין וכו', שנעשין על ידי התיקונים והעליות שזוכין על ידי עשיית המצווה בשמחה, שעולין למעלה למעלה עד שנתברך המסדר והמיישב את המויכין שהוא בחינת כתר. ואז על ידי הרדיפה והמעכב, אז המקין המוחין במיישב והמסדר, והתעבידו תשע יחלין דלאו הינו נאורין וכו', ולטמן דקיימה בהו ולא מתדבקין ולא מתיידעין וכו', עיין שם. וצריך אתה מעיין שתדע ותאמין שכל מה שנאמר שם נעשה על ידי כל אחד מישראל כשזוכה להתגבר לעשות המצווה בשמחה. כי לא בשמיים היא שלא נאמרה התורה לעולי שמיים, כי קרוב אלינו הדבר מאוד ואין כאן מקומו להרחיב הדיבור בזה. ב. וזה בחינת חיוב ההודעה על כל היוצאים מהצרה, שהם ארבעה חייבים להודות שהם הולכי מדברות וכו', ויוצאים מבית האסורים וחולה שנתרפא ויורדי הים כשעולים משם. כי כל הצרות רחמנא ליצלן הם בחינת גלות השכינה, כי בכל צרתם לא צר, כידוע. ועיקר גלות השכינה הוא מה שהעצבות מתגבר על לב ישראל, בחינת ויתעצב אל ליבו, כמבואר שם בהתורה הנ"ל, שמשם כל התאוות, בפרט תאוות המשגל ותאוות ממון, שבאין רק מן עצבות, ומשם כל הצרות רחמנא ליצלן. על כן, כשהשם יתברך עוזר שיוצאין מן הצרה, צריכין להביא קורבן תודה. ועכשיו שאין לנו קורבן, צריכין להודות בפה בכל ליבו, שזהו בחינת שמחה. כי עיקר השמחה היא ההודעה להשם יתברך, שזהו עיקר תכלית השמחה של העתיד, שאז יעסקו רק בתודה והודעה להשם יתברך בשמחה עצומה. בחינת הודו להשם בכינור, בנבל עשור זמרו לו. בחינת עשרה מיני נגינה. כמו שכתוב במזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה וכו'. כי זה עיקר התיקון של התודה והודעה שחייבים להודות כשיוצאים מהצרה, לתקן הקלקול שמשם באו הצרות שהוא העצבות כנ"ל, כדי שמעתה נזכה להינצל מכל הצרות על ידי תוקף השמחה, עד שנזכה לכל התיקונים הנ"ל, להשיג אור הנ"ל שהוא עיקר התכלית כמו שמבואר שם. ועל כן כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. ג. ובשביל זה מבין בקורבן תודה ארבעה מיני לחם, וכל אחד עשרה חלות. כי עיקר העצבות נאחס בהלחם, בבחינת ועיצבון תאכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם. ולהפך, עיקר תיקון האכילה על ידי שמחה, בבחינת אכול בשמחה לחמך, בבחינת לאכול ולשתות ולשמוח וכו'. ועל כן הם עשרה חלות מכל מין כנגד בחינת יוד מיני נגינה שהם מקור וכלל כל השמחות. ד. ויש לרמז גם בפרטיות ארבעה מיני לחם שמביאים בקורבן תודה, שהם כנגד בחינת התיקונים שנעשין על ידי שמחת המצווה, שזהו בחינת קורבן תודה כנ"ל. כי מבואר שם בהתורה הנ"ל שעל ידי שמחת המצווה עולה מלכות מבין הקליפות, וכשאדם עושה איזה מצווה, יש כוח במצווה ללך ולעורר כל העולמות לעבודת השם ידבח. וזה בחינת מלכות, מלביש, נצח, הוד, יסוד, שהם כלי ההליכה וכו'. ועל ידי ההליכה נמשך ברכה לכל העולמות. וזה בחינת נצח, הוד, יסוד, מלבישין את חסד, גבורה, תפארת, שהם הידיים שמשם כל הברכות. בעיקר הברכה שנשפעה מהידיים הם שכל. וזה בחינת חסד, גבורה, תפארת, שמלבישין את חוכמה, בינה, דעת וכו'. ועל ידי זה נסתדר, מסדר וכו', שהוא בחינת כתר וכו', עיין שם. וזה בחינת ארבעה מיני לחם שמבין בקורבן תודה, שהוא בחינת שמחת המצווה כנ"ל, שהם כנגד ארבעה בחינת תיקונים הנ"ל שנעשין על ידי שמחת המצווה. כי חלות מצות זה בחינת מלכות, שנקראת חלה, ששיעורה מ"ג ביצים, בחינת גם זאת, כמובא בדבריו ז"ל בהתורה בשאול. שזהו בחינת ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. ועיקר גלותה היא העצבות כנ"ל. וכשעושין מצווה בשמחה, מעלין אותה מגלותה כנ"ל, שזהו בחינת מלכות שעולה מבין הקליפות כנ"ל. וזה נעשה על ידי חלות מצות שמביאין בקורבן תודה, שהוא בחינת שמחת המצווה כנ"ל. רקיקין, בחינת תיקון נצח, הוד, יסוד. רגלין, להכניע הקליפות שאחיזתן ברגלין בבחינת עוון עקבי יסובני, שרוצים להתגבר חס ושלום בבחינת אכלה ומדקה בעת ארדנה חזה אבט בחז וליליה, וארוכבי הרביעה דחילה ואמתנה ותקיפה אתירה, ושיניין דיפרזל לה רב רבן אכלה ומדקה ושארה ברגלה רפסה. אבל הצדיקים שהם בחינת משיח, שעושין המצוות בשמחה ומזכין את ישראל הזה, יכניהם ויעדכם בבחינת תדיק ותאסף כל אילן וכו', והיא תקום לעלמאיה. וזה מרמז רקיקין, שמעדכין אותן. וזה בחינת כתית חוצות עדיקם וכו', שהוא במחברת רקיקין כמובן. ועל כן נאמר בהם משוחים בשמן, לרמז על בחינת משיח שהוא יעדק את הקליפות שרוצים להדק הכל שאחיזתן ברגלין כנ"ל. כי עיקר מלחמת משיח בבחינת רגלין, כמובן, כמו שכתוב, ועמדו רגליו ביום ההוא וכו'. מורבכת ברותחין, בחינת ברכת השכל שהוא כאש עצור בלב, מורבכת אותיות מבורכת. מבחינת ברכת הידיים שהוא ברכת השכל. וכל אלו השלוש באות מצה, ועוד צריכים להביא בתודה 10 חלות חמץ, כמו שכתוב על חלות לחם חמץ, שזהו נפלאות נוראות הקורבן תודה שהיא משונה מכל הקורבנות שאסור בהם חמץ, כמו שכתוב, ככל שאור וכולי לא תקטירו. רק בקורבן תודה מביאים חמץ. כי חמץ בשורשו שבקדושה נמשך מבחינת כוח המסדר והמיישב את המויכין, שהוא בחינת כתר, שהוא בחינת המתנה. כי כששואלין את האדם איזה שכל, אומר, המתן עד שאתיישב. עיין שם בהתורה הנ"ל, שכל עיקר התיקון הוא על ידי תיקון המסדר והמיישב, שעל ידי זה זוכין להשיג בחינת תשעה היכלין הנ"ל, על ידי הרדיפה והמעכב וכו', עיין שם היטב היטב. וזה בחינת חמץ בשורשו שבקדושה. כי החמץ הוא על ידי המתנה. כי המוח והדעת נמשך כפי האכילה שמחיה את האדם, שעיקר החיות הוא חוכמה ושכל. בחינת החוכמה תחיה, כמו שמבואר בדברנו כמה פעמים. וכשאין מתקנים את המסדר והמיישב שהוא בחינת כתר, אז החמץ אסור באיסור חמור מאוד. שזהו בחינת איסור חמץ בפסח. כי בפסח יצאנו מגלות מצרים. וכבר מבואר בתורה הנ"ל שעיקר הגלות הוא גלות השכינה, שהוא מה שהעצבות מתגבר על לב איש הישראלי. וכשמתגברין בשמחה זה עיקר הגאולה מן הגלות, בחינת כי בשמחה תצאו. ואז זוכין לכל התיקונים הנ"ל, עד שמתקנים גם את המסדר והמיישב, שעל ידי זה משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולם מטה על ידי התשעה חלין הנ"ל. אבל אי אפשר לזכות לכל זה כי אם על ידי בחינת מי ימר המבואר שם, שהוא על ידי שיכול להיכנס בהיכלי התמורות למקום הקליפות ולהעלות הקדושה משם בבחינת קטורת כנ"ל, כמו שמבואר שם. היינו, על ידי התגברות השמחה שעל ידי זה מעלין השכינה בחינת מלכות מגלותה מבין הקליפות וזוכין לכל התיקונים הנ"ל כנ"ל. אבל במצרים שהיו נאחזין הקליפות מאוד, היה קשה מאוד לזכות לזה. רק הגאולה הייתה בריבוי רחמיו וחסדיו יתברך שהאיר עליהם הארת המוחין בהארה עצומה מאוד, שלא בהדרגה וסדר, על ידי בחינת התערותא דלעילא. כי לא היה להם התערותא דלתתא כראוי שיהיו ראויים לגאולה. כמו שמבואר כל זה בכתבי האריז"ל, ומובא בדברינו כמה פעמים. על כן, לא ניתקן אז בחינת המסדר והמיישב שהוא בחינת כתר. כי המסדר והמיישב אי אפשר לתקן, כי אם על ידי זה שזוכה להתערותא דלתתא בשלמות, שהוא על ידי שיכול לרד להיכלי התמורות ולהעלות הקדושה משם, שזהו בחינת מי ימר כנ"ל. ועל כן הוכרחו לצאת משם בחיפזון. ובשביל זה אסורים לאכול חמץ בפסח, ואיסורו חמור מאוד. כי אסור להחמיץ את המוח כלל כל זמן שלא ניתקן המסדר והמיישב את המוחין. כי המוח כפי האכילה כנ"ל. בפרט שבגאולת מצרים היו צריכים לתקן חטא אדם הראשון שחטאו היה באכילה, שאכל מעצדה טוב ורע, שהיא בחינת אכילה של איסור, שעל ידי זה פוגמין בהדעת מאוד עד שנכנסים לדעת וחקירות שאסור להיכנס בהם, שלא יוצא מגבול הקדושה, שזהו בחינת עצדה טוב ורע וכו'. ומחמת שבפסח צריכים לתקן זאת, על כן עיקר קדושתו בעניין האכילה שצריכים לאכול מצה. וחמץ איסורו חמור מאוד, כי עדיין לא ניתקן המסדר והמיישב, ואז אסור להחמיץ המוח כלל. ועל כן, אז החמץ בבחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נגזר ביצבון תאכלנה, בחינת עצבות ומרה שחורה שנאחז באכילה ביותר, שזה עיקר הגלות כנ"ל. על כן צריכים לאכול רק מצה שהוא לחם אבירים, בחינת מן, בחינת מאכל של מלאכים שאין להם התערותא דלתתא. כי אז נמשך המאכל מלמעלה על ידי הארת המוחין עצומין שנמשכין אז בבחינת התערותא דלעילא. אבל לנו, אסור לנו להחמיץ מוחנו כלל באלו המוחין הגבוהים שיורדין אז לפי שעה בשביל הגאולה, כמובן. ועל כן אסור לחמץ עד אחר קריאת ים סוף שהתחיל אז בחינת תיקון הכתר על ידי הספירה. ואחר כך בשבועות, שאז עיקר תיקון הכתר כמובן, אז מביאים שתי הלחם מחמץ דייקה, וכמו שמבואר מזה הרבה. ועל כן התודה שמביאים כשיוצאים מן הצרה שהוא בחינת גלות, שעיקר התיקון על ידי שמחה כנ"ל. שעל ידי זה זוכים לבחינת תיקון המסדר והמיישב כנ"ל, על כן אז מביאים לחם חמץ, כי כשניתקן המסדר והמיישב על ידי התגברות השמחה, אז ניתקן החמץ משורשו שבקדושה, שהוא בחינת המתנה וכו' כנ"ל, ואז נעשה על ידי זה לחם חמץ דייקה תיקון נפלא, שזהו בחינת שתי הלחם של שבועות שבאים לחמץ דייקה. מחמת שאז זוכין לבחינת כתר שהוא תיקון המסדר, וכמו שמבואר באריכות בהלכות נפילת אפיים הנ"ל עיין שם. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות שהם הולכי מדבריות וכו'. כי אלו ארבעה הם כנגד ארבעה בחינות הנ"ל, שכנגדן הם ארבעה מיני לחם של התודה כנ"ל. כי כל אחד מהארבעה צריכים להודות כלול מכולם. ועל כן כל אחד צריך להביא ארבעה מיני לחם בתודה, וכן כל אחד צריך לכל התיקונים שמבוארים בתורה הנ"ל. אבל אף על פי כן כל אחד מהארבעה צריכים להודות הוא כנגד בחינת תיקון אחד מארבעה הנ"ל, שכנגדו הוא בחינת מין לחם אחד מארבעה מיני לחם הנ"ל. סוגריים. וכן ראיתי באלשך לפי דרכו הקדוש, שמבאר בפרשת תודה שארבעה מיני לחם כנגד ארבעה צריכים להודות, אף על פי שכל אחד מחויב להביא כל ארבעה מיני לחם עיין שם. כי זה כלל בכל מקום, שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, ואף על פי כן יש לו בחינה בפני עצמו, ואפילו בנגלות הוא כן, כגון ארבעה יסודות, שכל אחד הוא כוח בפני עצמו, שהאפר קר ויבש, והאש חם ויבש וכו', וכל אחד כלול מכולם. ואף על פי כן האפר הוא כוח בפני עצמו, והאש כוח בפני עצמו, מכל שכן בכל חוכמות הקבלה, קבועה בכתבי האריז"ל ומובא בדברנו. כי ארבעה צריכים להודות מבוארים במזמור הודו, כמבואר בגמרא, שמשם למדו שאלו ארבעה צריכים להודות. ואלו הולכי מדבריות, כמו שכתוב, תראו במדבר וכו', זה כנגד בחינת מלכות שיוצאה מהגלות על ידי שמחת המצווה, שהוא בחינת תודה והודאה כנ"ל. כי בתחילה כשאדם בצרה חס ושלום, בעיקר הצרה והגלות הוא בחינת עצבות כנ"ל, זה בחינת הולכי מדבריות, בחינת תאו במדבר בשמעון דרך וכו'. כי אלו ארבעה צריכים להודות מרמזין על כל אדם, בפרט בגלות הזה, שעוברין על כל אדם בכל את בחינת כל הארבעה הנ"ל, וכמבואר במקום אחר. והשם יתברך מצילו בכל עת. וחייב אדם להודות להשם יתברך בכל יום על כל הניסים והנפלאות שעושה עמו בכל יום הרבה, מה שיכולים לראות ולהבין מה שהשם יתברך מצילו בכל יום, מי שמשים לב על דרכיו. והרבה הרבה מה שאינו יודע כלל, כי אין בעל נס מכיר בניסו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל זה תקנו אבותינו ז"ל כמה ברכות והודעות בכל יום, ובפרט בברכת מודים שאומרים שלוש פעמים בכל יום יודה לך וכו'. והניסיך שבכל יום עמנו, והנפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים וכו'. וכן בנשמת שאומרים בשבת וכן הרבה. רק שברכת הגומל בשם ומלכות אין אומרים כי אם כשעובר על האדם בגשמיות אלו ארבעה נעל שהם הולכי מדבריות וכו'. אבל הרבה הרבה ניסים ונפלאות עוברים על כל אדם מעין אלו ארבעה נעל, שבשביל זה חייבים להודות הרבה בכל יום בשמחה. כי עיקר הוא להתגבר בשמחה שהוא להסתכל על חסדי השם ונפלאותיו שעושה עמו בכל יום בתוך הצרה עצמה, ולבטוח בחסדו יתברך ולשמוח בישועתו. חבורה בדברנו הרבה מזה על התורה ימי חנוכה הם ימי הודעה בליקוט התניין הסימן ב' בהלכות כלאי בהמה ובהלכות פריקה וטעינה עיין שם. וזה בחינת הולכי מדבריות. כי ישו בבחינת הולכי מדבריות, וכשיוצא משם צריך להודות בשמחה. ועל ידי זה מעלה המלכות מבין הקליפות שהוא תיקון ראשון הנ"ל. כי בתחילה היה בבחינת הולך במדבר ממש, בחינת תאו במדבר בשמעון דרך עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. ועל ידי שצעק אל השם הצילו, וצריך להודות בשמחה. וזה בחינת מלכות עולה מן הקליפות שהם בחינת מדבר שמם ושמעון דרך, ועל ידי ההודעה בשמחה יזכה לצאת מהם לגמרי, שזה בחינת עליית המלכות מבין הקליפות הנ"ל. ויש שהוא בבחינת יוצא מבית האסורים, שהוא כנגד בחינת תיקון שני, שהוא תיקון הרגלין, על ידי ששמחת המצווה הולכת לעורר הכל השם ידבח, כמו שמבואר שם. ואת זה לעומת זה שהם מתגברים ותופסים בחינת רגלין, בחינת בית האסורים, שהוא בחינת פגם הרגלין, שאין מניחין אותו לצאת. בבחינת גדר בעדי ולא יצא, בחינת אסירי עוני וברזל, בחינת וישם בסד רגלי, שזהו בחינה שאפילו כשיוצא מהמדבר שהוא שמם לגמרי והוא בתוך היישוב, אף על פי כן מתגברים עליו ואין מניחין אותו ללך כראוי בדרכי הקדושה, כאילו בבית האסורים ממש. בבחינת נחשבתי עם יורדי בור, הייתי כגבר אין אייל, כי עיקר הצלה מהצרות של אלו ארבעה הנ"ל ומה שניצולין מחלות היצר הרע והסטרא אחרא שמתגברין על כל אדם בכמה בחינות בכל יום. כי חוץ מזה הכל הבל. ועל כן מרמזין כל ארבעה הנ"ל על כל מיני צרות הנפש העוברין על כל אדם לפי בחינתו ומדרגתו בכל עת. ומי שמשים ליבו על מה שעובר עליו, יכול להבין מההרפתקאות שעוברין עליו את כל דברינו היטב. והעיקר, להתגבר בשמחה על ידי כל הרחבות והישועות שימצא בתוך הצרות בעצמו, ויבין מהם עזרתו וישועתו ידבח. כמו שכתוב, לולי השם שהיה לנו וכו'. וכמו שכתוב, לולי השם עזרת לי כי מעט שכינה דומה נפשי. לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. וכמו שכתוב, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם וכו' וכן הרבה. בכל אחד, כפי מה שפוגם בבחינת התיקונים המבוארים בהתורה הנ"ל, כמו כן עוברים עליו צרות חס ושלום מבחינת ארבעה הנ"ל, שהם הולכי מדבריות ויושבים בבית האסורים וכו'. כי באלו ארבעה כלולים ומרומזים כל הצרות חס ושלום. כי הם מרמזים על כל ארבע גלויות שבהם כלולים כל הצרות חס ושלום כמובן. ועל כן יש שלפי בחינתו כבר יצא מהמדבר שמם והגיע לבחינת יישוב. דהיינו שנתקרב לצדיקי אמת וכשרי הדור המדריכין אותו בדרך ישרה, בבחינת וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. אבל כשרוצה להרים בחינת הרגלין ללך בדרכי השם, אז הם מתגברין כנגדו הסתרא אחרא שהם כנגד הרגלין דקדושה, שרוצים לתופסו כמו בבית הסוהר ממש, לבלי להניחו לצאת משם וללך לבתי כנסיות ובתי מדרשות להתפלל וללמוד. מכל שכן ללך ברוחניות בדרכי השם ולעורר אחרים לעבודתו ידבח. שזהו בחינת יושבי חושך וצלמוות אסירי עוני וברזל, בחינת יושבי בבית האסורים. וכשניצול משם צריך להודות בשמחה, ועל ידי זה נמשך בחינת תיקון הרגלין הנ"ל. ויש בחינת חולה ונתרפא, שהוא תיקון הידיים. כי עיקר הכוח הוא בידיים, ושם הדופק, שבו תלויים כל מיני חולאות ורפואתם. כי על ידי הידיים נמשך ברכת השכל, כמו שמבואר שם, שמשם כל החיות, בחינת החוכמה תחיה. וכשפוגמים בזה, על ידי זה באים חולאות חס ושלום, שהיא קלקול החיות, שהיא בחינת פגם הידיים הנ"ל. וכשנתרפא צריך להודות בשמחה, שזהו בחינת תיקון הידיים, שעל ידם נמשך ברכת השכל הנ"ל. יורדי הים באוניות זה בחינת תיקון המוחין בשלמות, על ידי שנתקן גם המסדר והמיישב, שעל ידי זה עיקר תיקון המוחין. כי כל זמן שלא תיקן בחינת המסדר והמיישב, אזי אי אפשר להשיג שום השגה מחמת ריבוי אור. ואז היו בבחינת יורדי הים, שהרוח שערה מתגבר עליהם. כי אלו הצדיקים והקשרים הזוכים על ידי עשיית המצווה בשמחה לכל בחינות התיקונים הנ"ל, עד שהמוחין שלהם רודפין להשיג אור האינסוף, הם בחינת יורדי הים החוכמה באוניות, עושה מלאכה במים רבים שהם מימי הדעת. ורק הם רואים ויודעים כמה גדולים מעשי השם ונפלאותיו, בבחינת המה דייקה ראו מעשי השם ונפלאותיו במצולה. אך לפעמים מתגבר חס ושלום הרוח שערה, בבחינת ויאמר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תהומות וכו'. וזה בא על ידי שלא ניתקן כראוי בחינת המסדר והמיישב את המוחין, שהוא בחינת הפריסה המעכב את המוחין בשעת רדיפתן להשיג. ואז אי אפשר להגיע למחוז חפצם להשיג מה שצריכים להשיג, כי המוחין מתבלבלין כשיקור מחמת ריבוי אור. ואז הם בבחינת יעלו שמיים ירדו תאומות, כי העלייה היא שלא כסדר. ועל ידי זה נשלח למטה עד התאומות, כמו שמבואר בדבריו ז"ל במקום אחר על זה הפסוק. כי תיקון המוחין בשלמות, שעיקרו על ידי המסדר והמיישב, זה אי אפשר כי אם על ידי בחינת מי יהיה מר הנ"ל, שהוא על ידי שיורדין למקום הקליפות להיכלי התמורות לברר הקדושה משם, כנ"ל. ועל כן בהכרח, לכל הרוצה לגשת אל הקודש ולזכות לכל הנעל, שיהיה בבחינת עיל ונפיק. וצריך שתהיה ירידה קודם העלייה, שזהו בחינת כל מה שעובר על כל אדם מקטן ועד גדול. כי אפילו הקטנים במעלה מאוד, ואפילו קטנים ונערים, כל מה שעובר עליהם שדעתם ומוחם קטן בבחינת מוחין דקטנות, ומתגברים עליהם כל התאוות ומעשי נערות, הכל נמשך מבחינה זו שהוא בחינת מי ימר הנ"ל, שהם בחינת היכלי התמורות, שהם בחינת הקליפה הקודמת לפרי, שעובר על כל אדם שבעולם. ומשם כל הירידות שקודם העליות של כל אדם. וכל מה שחותרים ורוצים לעלות איזו עלייה אל הקדושה, מתגברים נחלי התמורות מאוד בתאוות וערעורים ובלבולים וסברות הפוכות וכו'. וצריכים יגיעה גדולה והתקרבות לצדיקים עד שיזכה לברר הקדושה משם ולעלות משם בשלום. והעיקר על ידי עשיית המצוות בשמחה גדולה כנ"ל, שעל ידי זה מעלה הקדושה מחלי התמורות עד שעולה בכל העליות הנ"ל, עד שמתקן המסדר והמיישב שזה העיקר. ואז זוכה על ידי הרדיפה של המוחין והמעכב לבחינת תשעה היכלין הנ"ל עד שמשיג וכו'. אבל כשלא ברר הקדושה כראוי מהיכלי התמורות, שמחמת זה לא תיקן המסדר והמיישב, אז היו בבחינת יעלו שמיים ירדו תאומות כנ"ל, בבחינת יחוגו וינועו כשיכור וכל חוכמתם תתבלע. כי כל חוכמתו מתבלבל ומתבלע כשיכור מחמת שאין לו כוח המסדר והמיישב, שעל ידי זה עיקר תיקון השגת המוחין וכנ"ל. וכשזוכה להינצל מזה צריך להודות בשמחה שהיא בחינת תיקון המסדר והמיישב כנ"ל, שזה בחינת לחם חמץ שבתודה כנ"ל, וזה בחינת יקם שערה לדממה ויחשו גליהם הנאמר על תיקון יורדי הים, כי תיקונם על ידי תיקון המסדר והמיישב שהוא בחינת כתר ששם סוד השתיקה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה, שהוא בחינת כתר כמו שמבואר במקום אחר. כי הפריסה שהיא בחינת כתר שמעכב את המוחין, בבחינת אמתן עד שאתיישב, זה בחינת שתיקה, שמרמזין לו שתוק ואל תהיה נבהל להשיב, רק שתוק במחשבתך עד שתתיישב. שעל ידי זה עיקר ההשגה כראוי אשרי הזוחל הזה. ועל כן סיים שם, וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם. כי העיקר על ידי השמחה שעל ידי זה זוכים לתיקון הכתר שהוא בחינת שתיקה כנ"ל. ו. וזה בחינת יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. חסדו זה בחינת תארת המוחין שהם על ידי ברכת הידיים, שהם בחינת חסד גבורה תפארת, שעיקר הוא החסד, כי כל נהירו דחוכמתה. והוא יום הדעה זה למכול הוא יומין, בחינת יומה המצווה השם חסדו, כמו שמובא בכתבים ומובא בדברנו. נפלאותיו זה בחינת כתר שהוא המסדר והמיישב, כי כתר נקרא פלא, כידוע. כי על זה בא עיקר ההודעה שהשם יתברך עזר לו לצאת מכל אלו הצרות של הארבעה הנ"ל, שהוא על ידי תיקונים הנ"ל, עד שזכה לתיקון המוחין שהם בחינת חסד ותיקון הכתר שהוא בחינת פלא. וזהו יודו להשם חסדו, שאצל חסד אמר להשם, ואצל נפלאותיו אמר לבני אדם, זה בחינת תיקון הרדיפה והמעכב הנ"ל. כי המוחין רודפין להשיג אור האינסוף ורוצים לעלות אל השם, וכפי רדיפתם היה נכלל שם ומתבטל במציאות והיה בטל העולם, ולא היו בני אדם יודעים גדולתו ונפלאותיו ידבח, שבשביל זה ברא הכל. על כן צריכים תיקון המעכב הנ"ל שהוא בחינת פלא, בחינת כתר שמעכב את המוחין מרדיפתן, ועל ידי זה נעשים תשעה היכלין הנ"ל, שעל ידי זה משיגין אור האינסוף בבחינת מטה ולמטה, שמשם כל ההשגות והידיעות של הצדיקי אמת, שעל ידי זה יודעים לצמצם אור השגתם עד שיכולים להודיע לנו נפלאותיו הנוראים. וזהו יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, שהחסד, מבחינת רדיפת המוחין, רודף להשם להשיג אורו ידבח. אבל אין זה שלמות, כי אם כן יתבטל במציאות כנ"ל, ולא ידעו גדולתו בני אדם. אבל על ידי בחינת פלא הנ"ל, על ידי זה יכול להודיע נפלאותיו גדולתו לבני אדם, וזהו בנפלאותיו לבני אדם כנ"ל. וזה בחינת כל הפסוקים שמזהיר בהם לספר נפלאותיו ולשיח בהם. נפלאותיו דייקה, כמו שכתוב, שיחו בכל נפלאותיו. וכתיב, ודברי נפלאותיך אשיחה. וכתיב, ספרו בגויים את כבודו בכל העמים נפלאותיו. וכן, אודה השם בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך. לשמיע בכל תודה ולספר כל נפלאותיך. ועד הנה אגיד נפלאותיך, וכן הרבה. כי עיקר גדולתו וכבודו יתברך הוא להודיע לבני האדם גבורתו ונוראות נפלאותיו, וביותר לרחוקים מאוד, כמו שמבואר בסימן י'. שזה עיקר גדולתו יתברך שגם העקום והרחוקים מאוד מאוד ידעו אותו, ועל כן מזכיר בכל פעם בלשון נפלאות. כי עיקר מה שיכולים לדבר ולסוח ולספר גדולתו לבני האדם, הוא על ידי בחינת פלא עליון, שהוא בחינת כתר, שהוא המסדר והמיישב, שמכה בהמוחין ומעכבם מרדיפתם, שעל ידי זה נעשים תשעה היכלין הנ"ל, שעל ידם נעשים כלין להשיג מה שמשיגין, שעל ידי זה די כיכולין לידע ולהודיע ולספר נפלאותיו לבני אדם כנ"ל, שזה עיקר כבודו וגדולתו שיוצר בראשית כנ"ל. ועל כן חיוב ההודעה הוא ברבים דייקה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וצריך להודו יהיה באפי עשרה, כמו שכתוב, וירוממו בקהל עם וכו', כי זה עיקר גדולתו כנ"ל. וזהו, רגלי עמדה במישור, במקהלים אברך השם. רגלי עמדה במישור זה בחינת תיקון הרגלין, שהוא בחינת התחלת התיקון על ידי עשיית המצווה בשמחה, שעל ידי זה הולכת המצווה לעורר הכל השם מטבח. ועל ידי זה זוכים לכל העליות הנ"ל עד שניתקן גם המסדר וכו', שעל ידי זה יכולים לספר נפלאותיו לבני אדם כנ"ל. וזהו שנשמח לזה במקהלים אברך השם, כי די כעל ידי בחינת רגלי עמדה במישור הנ"ל, בחינת תיקון הרגלין, על ידי עשיית המצווה בשמחה, שעל ידי זה ניתקן המעכב בחינת כתר כנ"ל, על ידי זה במקהלים אברך השם, שיכולים לברכו ולהודות לו במקהלים ברבים, במקהלות רבבות בני אדם, שזה העיקר כנ"ל. וזה בחינת אפלך שדך, אפלך שדך דייקה, בחינת חסדו ונפלאותיו הנ"ל. זין. וזה שצריך להודו יהיה באפי עשרה, וטרן מיניו רבנן. עשרה כנגד עשרה מיני נגינה, שמשם כל השירות והתשבחות וההודעות והזמירות, שכולם כלולים בספר תהילים, שיסד דוד המלך עליו השלום, שהוא נעים זמירות ישראל, שכלול מעשרה מיני נגינה כידוע. שזו בחינת גודל מעלת מניין עשרה מישראל, שאז די כאומרים ברכו וקדושה וכו'. כי בכל מקום שיש עשרה מישראל, נתעוררים בחינת עשרה מיני נגינה. וזהו וטרן מיניו רבנן, שהם בעלי דעת ומויכין, ועל כן הם שניים כנגד הרדיפה והמעכב הנ"ל. כי כשיש שני בעלי תורה, בוודאי יש בהם בחינת רדיפה ומעכב, שזהו בחינת מעלת הלומד עם החבר, שזה שואל את חברו, מחמת שמוחו רודף להשיג ולהבין הדבר על בוריו, וחברו משיב לו המתן עד שאתיישב, כמו שמבואר עניין זה בהתורה הנ"ל. וכן הוא בשורשי נפשותם בהשגת אלוקות, שעל ידי זה משיגין התשעה היכלים, שזה עיקר ההודעה שהיא בחינת שמחה הכנ"ל. ח. על כן צריכים להרגיל את עצמו מאוד בכל יום ובכל עת להודות ולהלל השם מטבח על כל הטובות אשר גמל עמנו. ואפילו בתוקף צרת הנפש רחמנא ליצלן, אפילו כשירד ונתרחק כמו שנתרחק, ואיכשהו, יהפוך הכל לששון ולשמחה בבחינת ששון ושמחה ישיגו, כמו שמבואר במקום אחר. על שאף על פי כן זוכים לומר קריאת שמע, ולייחד שמו יתבח פעמיים בכל יום, ולהאמין בהשם ובמשה עבדו שהם הצדיקי אמת שבכל דור. וכמה מעלות טובות למקום עלינו, אילופינו מלא שירה וכו'. כי עיקר גלות הנפש הוא העצבות, כמובן בהתורה הזאת עיין שם. בכל מה שהעצבות מתגבר יותר, מתגברים יותר התאוות, בפרט שיגעון התאווה הכללית, וכן חוזר חלילה חס ושלום. ומצורף לזה תאוות ממון וטרדת הפרנסה, בחינת בעיצבון תוכלנה וכו', כמו שמבואר בהתורה וביום הביקורים בעניין עיצבון ידיים, עד שכמעט תצא נפשו חס ושלום לולא השם עזרת לנו, שמאיר עלינו מרחוק בכוח הצדיקי אמת לשמח נפשותנו על פי דרכי העצות העמוקות של הצדיקי אמת. וצריך כל אדם להכריח את עצמו מאוד בכל הכוחות להמשיך על עצמו השמחה, ועל כן צריך להיות רגיל מאוד בהודעה בשמחה כנ"ל, וכמבואר אצלנו במקום אחר הרבה מזה על התורה ימי חנוכה עם ימי הודעה. ט. כי כל עניין הארבעה צריכים להודות הנ"ל עוברים על כל אדם בכל עת, לפעמים בגשמיות ממש, ועל פי רוב על ידי שערי הפתקאות העוברים על האדם בכל יום, בפרט בעניין גלות הנפש, כמבואר לאל מזה. ועל כן תקנו לנו בדורות הללו לומר מזמור הודו בכל ערב שבת בכניסת שבת. כי ששת ימי החול הם בחינת העולם הזה, שנקרא ערב שבת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מי שטרח בערב שבת וכו'. ושבת בחינת עולם הבא. וזה ידוע שהעולם הזה מלא צרות ומכאובות, וכמו שכתוב גם כל ימיו כעס ומכאובות. וכמו שכתוב אדם לעמל יולד, וכמו שמובא במדרש לא נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה אשרה וכו'. וכל חיותנו וקיומנו הוא רק בחינת שבת שהוא בחינת עלמא דעתה, כי רק זה כל תכליתנו. כי לא בא אדם לזה העולם לסבול עמל ויגון כזה וצרות מצרות שונות שאי אפשר לבאר, וכמו שיודע כל אחד בנפשו. והחכמים המסתכלים בכלל העולם יודעים שכל העולם כולו מלא יגונות וכעס ומכאובות, וכמבואר במדרש הנ"ל, שלא נברא אדם אלא לעמל. ואפילו חכמי אומות העולם חקרו זאת ומדברים מזה הרבה. וכמובן שהאדם בזה העולם, כמו שסבבו חיות רעות ופגע האויבים בכל מקום ומבוא, שאם ינצל מקצתם יטרפו קצתם וכו'. וכמו שמבואר בדברינו במקום אחר מזה הרבה. ועל כן, בוודאי לא ברא השם יתברך את האדם בחוכמה נפלאה ונוראה כזאת בשביל שיסבול עמל וכעס כזה בזה העולם. כי כוונת השם יתברך בוודאי רק לטובה. וכמבואר בכל הספרים שברא את כל העולם ומלואו בשביל האדם כדי להראות טובו וחסדו ורחמנותו. וכמו שכתוב בתחילת העץ חיים, היינו שעיקר בריאת האדם שבשבילו נברא הכל היה בשביל התכלית שהוא שבת, שהוא תכלית מעשה שמיים וארץ. וזה כל נחמותינו על כל הצרות והיגונות שסובל כל אחד, בבחינת זה נחמנו ממעשינו מעצבון ידינו, שנאמר על נוח שהוא בחינת הצדיק, שהוא בחינת שבת, שהוא בחינת עולם הבא. וכמו שכתוב במדרש הנ"ל, לא נברא אדם אלא לעמל. אם זכה הוא עמל בתורה, ואם לא זכה הוא עמל בארץ. אשריו לאדם שהוא עמל בתורה. וכן אמרו רבותינו ז"ל בגמרא, כול הוא גופה דרופתקנינו, טובה לדזכי ואבי דרופתקה דאורייתא. אבל איך זוכין לזה? כי הבעל דבר וחלותיו מתגברים ומתפשטים כל כך על כל אדם, ואין מניחין אותו לשום לב לזה. והכל מריבוי הצרות של זה העולם, שעל ידי זה מתגבר המרה שחורה והעצבות, שעל ידי זה אין יכולים ליישב דעתו מה הוא עושה בזה העולם וכו'. ועל כן צריכים להתגבר מאוד מאוד להמשיך שמחה על עצמו, על ידי שיסתכל על הסוף שהוא תכלית העולם הבא, שהוא בחינת שבת, שאז יתהפך הכל לטובה. כי אפילו הפחות שבישראל והגרוע שבגרועים אין שיעור לכל נעימות הטוב והנפלא שיזכה אז. וכמו שחזקו אותנו צדיקי אמת בכמה לשונות בעניין זה, כמו שכתוב, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, כמו שמובא בסימן חף ב' שיבקשו ויחפשו עוונות ישראל כי יתהפכו לזכויות, וכמו שכתוב על פסוק נרדי נתן ריחו, וכן בפסוקים הרבה. ועל ידי זה יוכל לשמח את עצמו גם עתה בכל מה שעובר עליו, בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, כמו שמבואר בסימן חף ג' בליקוט התניינה, שצריכים לחטוף היגון והנחה להופכו לשמחה וכו'. יוד. וזה בחינת מה שמבואר בהתורה הנ"ל, שעשה ודבאתונה אמרו לה, מי ימר? מי הוא זה שיכנוס בהיכלי התמורות למקום הקליפות להעלות משם הקדושה? והשיב להם, אי תואש לה ומושכו. היינו, עיקר עליית הקדושה על ידי שמחה, ולעתיד תגדל השמחה, ועל ידי זה יצאו מהגלות וכולי, אין שם. וקשה לכאורה, כי כלל דברי רבנו שם, הוא שהשיב להם שלעתיד בצאת מהגלות תוגדל השמחה מאוד, ועל ידי זה יתבטלו הקליפות וכולי, אין שם. ואם כן קשה, כי עדיין אין אנו מבינים מה נעשה עכשיו אנחנו עתה בעומק הגלות הזה, שעיקר הגלות הוא העצבות וכו', ובמה נזכה עתה לזה לשמח נפשנו להכניע הקליפות, לצאת מגלות הנפש הוא העצבות שמתגבר בכל יום. כי זה ידוע שהעיקר להמשיך עלינו גם עתה בחינת הגאולה, בבחינת קרובה אל נפשי גאלה, כמו שאומרים בשם הבעל שם טוב ז"ל. וכל דברי הצדיקים, בפרט דברי האדמו"ר ז"ל, כולם ממצות להחיות נפשותנו עתה גם עתה כל אחד ואחד בכל מקום שהוא. ואם כן, צריכים להתבונן בדבריו הנ"ל, מה נעשה עתה? איך יוצאים מהיכלי התמורות שהוא על ידי שמחה? איך נזכה לשמחה עתה בגלות המר הזה שמתגבר העצבות בכלליות ובפרטיות על כל נפש ונפש מישראל? אך הוא על פי הנ"ל. כי מבואר בדבריו ז"ל במקום אחר, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את ישראל, הוא ממשיך השגחה מקץ האחרון וכולי, אין שם. וכן הוא כאן, שרבי יהושע בן חנניה השיב להם, שבסוף האחרון בצאת ישראל מהגלות, תוגדל השמחה מאוד, שזהו בחינת אי תואש לי ומושכו, כמו שמבואר שם. ורמז בזה שבזה בעצמו מוציאים כל נפש ונפש מישראל מגלותו גם עתה, שעיקר הגלות הוא העצבות כנ"ל. והעצה היא שיזכיר את עצמו בסוף האחרון, שסוף כל סוף יושיע השם את ישראל בוודאי בכלל ובפרט כנ"ל, ועל ידי זה יוכל לשמח את עצמו גם עתה, ועל ידי זה יצא מגלותו מבחינת היכלי התמורות, ויברר הקדושה משם עד שיזכה להשיג אור האינסוף וכו' כנ"ל. י"א. ועל כן, בכניסת שבת שצריכים לצאת מחול לשבת, ממרירות הצרות והגלות שנאחז בששת ימי החול, לזכות לקדושת שבת שהוא בחינת חירות, ועל כן אומרים מזמור הודו, שמדבר מהארבעה צריכים להודות כדי להמשיך על עצמו שמחת ההודעה מבחינת שבת, בחינת עולם הבא, כדי שעל ידי זה נזכה לצאת מבחינת גלות של ששת ימי המעשה, לזכות לקדושת שבת שהוא בחינת חירות, שעיקר החירות על ידי השמחה בבחינת כי בשמחה תצאו, כי אבא אתליה, כל מה שהגלות מתגבר חס ושלום, כמו כן העצבות מתגבר. כי עיקר הגלות הוא העצבות שמתגבר על לב ישראל ואין המנחת לשמוח. וכל מה שהעצבות מתגבר, הגלות מתגבר כנ"ל. על כן צריכים להתגבר לשמח נפשו בכל מיני עצות כמבואר בדבריו ז"ל. על כן צריכים בכל פעם להזכיר את עצמו בחינת קדושת שבת שהוא עולם החירות כנ"ל, כדי להמשיך שמחת שבת בימי החול כמו שמבואר במקום אחר. וזה בחינת מחד בשבת לשבת, שצריכים להמשיך על עצמו שמחת שבת גם בימי החול וכנ"ל. וזה בחינת השיר של יום, שאז די כמזכירים שבת בכל יום ויום. כמו שאומרים, היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת. ואז אומרים שיר של יום שהיו אומרים בבית המקדש. כי שיר בחינת שמחה, היינו שמזכירים עצמן קדושת שבת שהוא בחינת שיר והודעה ושמחה. כי עיקר השיר וההודעה שהוא בחינת שמחה ובשבת, ובחינת מזמור שיר ליום השבת טוב להודות להשם וכו', עלי עשור ועלי נבל וכו', כי שמחתני השם בפועלך. ומשם נמשכים כל השירים שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש בכל יום ביום. ועל כן מזכירים שבת דייקה אצל השיר של יום כדי להמשיך שמחת שבת בכל יום ביום. ואז אומרים לשיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש, שכל זה הוא בחינה הנ"ל שמזכירים גם עתה השיר של בית המקדש הוא בחינת שמחה. הכל כדי להמשיך מבחינת שבת, מבחינת קץ האחרון, שאז ייבנה בית המקדש ואז תוגדל השמחה. ועל ידי זה אנו מסמכים עצמנו גם עתה בהתקווה הזאת. כי סוף כל סוף יתקן הכל, והעוונות יתהפכו לזכויות, והכל יתהפך לטובה וכנ"ל. שכל זה רמז להם במה שישיב להם, הייתו אושלו ומושכו, כנ"ל, שהזכיר להם גודל השמחה של העתיד, שעל ידי זה אנו יכולים לשמח עצמנו גם עתה כנ"ל. ועל ידי זה נזכה לצאת מחלי התמורות שהזכירו שם, שמרומז בהשאלה מי ימר וכו' כמו שמבואר שם. י"ב. כי הסתרה אחר והקליפות שהם כוחות היצר הרע וחילותיו נקראים מחלי התמורות, שכל כוחם הרע הוא על ידי תמורות, שמחליפין וממירין רע בטוב וטוב ברע, בבחינת הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך וכו'. שמשם כל הבלבולים וכל התאוות וכל מיני מחלוקת והסתות ופיתויים וסברות של שקר. ועיקר על ידי העצבות, שעל ידי זה המוח והשכל מבולבל כמו שמבואר בסימן יודנל בליקוט את עניינה. ועיקר הבלבול הוא שמבלבלים הדעת וממירין ומהבחין הכל בבחינת הפכתם וכו', בחינת והמה מרו ועיצבו את רוח קודשו. כי כל לשון אמרה ומרידה, בחינת שורר ומורה, הוא על שם התמורות, שמשם הביאו הרבה לידי המרה ממש רחמנא ליצלן. מבחינת היום אומר לו עשה כך, והיום אומר לו עשה כך, עד וכו'. שהכל על ידי סברות שקר ותמורות. ועל זה נתייסד בכמה תפילות ווידויים מקדמונים לומר, את אשר החמרת הקלתי, ואשר הקלת החמרתי. את אשר אסרת יתרתי, ואשר יתרת אסרתי. וכן הרבה. כי גם החומרות שלהם מזיקים הרבה, וכן המצוות שלהם. כי על פי רוב מתלבש הבעל דבר במצוות. שכל זה בחינת תמורות וחליפין. וזה בחינת יראות הנפולות רחמנא ליצלן, כי צריכים להתיירא רק מהשם מטבח לבד, כמו שכתוב, השם לי לא יירא. וכשמתיירא מאיזה אדם מושל, או מחיה רעה וכיוצא, זה בחינת יראות הנפולות, שמחליף יראת השם מטבח ביראת בשר ודם. אך אפילו כשנדמה לו שמתיירא מהשם מטבח שלא יענישהו, שזאת היראה היא טובה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שעיקר הוא יראת העונש, כמו שכתוב, האלוקים עשה שיראו מלפניו, וכמו שפרש רש"י שם, שהאלוקים עשה שהביא כמה עונשים, כמו בדור אנוש ודור המבול וכו', שיראו מלפניו, שיראו מהעונשים וכו'. אך אפילו יראה טובה, דרך הבעל דבר להמיר ולהחליף, שהוא מה שדרכו להביא את האדם לידי מרה שחורה ועצבות מחמת יראה זאת, עד שמרחיקהו מהשם יתברך על ידי זה. כידוע הנגע הזה בכמה בני אדם. כי אפילו יראת העונש וכל היראות הטובות צריכים לקבל רק לטובה ולא לרעה, בבחינת יראת השם לחיים, להתקרב להשם יתברך על ידי היראה מכל מקום שהוא, ולא להתרחק חס ושלום. שדי כה על ידי יראת העונש יבוא לשמחה, בבחינת וגילו ברעדה. שדי כה על ידי היראה והרעדה מעונשים הגדולים מחמנה ליצלן, על ידי זה די כה יבוא לשמחה, על שהוא על כל פנים בכלל ישראל ומקורב לצדיקים, שעל ידי זה ינצל מאלפים ורבבות עונשים. וגם אם יבטח בכוח הצדיקים ויתחזק בשמחה, על ידי זה בוודאי יהיה אחריתו טוב ויתהפך הכל לטובה, בבחינת עוונות נתהפכין לזכויות, כמובן לאל, מה שמבואר בסימן כ"ב על פסוק ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו וכו'. ויותר מזה צריך האדם להבין מעצמו, שלא יהפוך חס ושלום היראה להתרחק, שלא יהיה בכלל לא זכה נעשית לו סם מוות, בחינת ופושעים ייחשלו בם. שכל זה נמשך מחלי התמורות שממירין ומחליפין הכל, כנ"ל, עד שאי אפשר לבאר ולפרש. על כן צריכים להתקרב ליראים באמת ולהמשיך על עצמו שמחה בכל הכוחות, על ידי כל הנקודות טובות שמוצא עדיין בעצמו, כמו שמבואר על פסוק אז אמרה לאלוקי בעודי, ומובא בדברנו כמה פעמים. ועל ידי שיבקש וימצא רחבות רבות בתוך הצרות בעצמן, בבחינת בצר הרחבת לי, כמו שמבואר בזה הרבה בהלכות כלאי בהמה הנ"ל, ועל ידי שיסתכל על הסוף האחרון וכולי כנ"ל, שזהו בחינת אייטו אשלי ומושכו וכולי כנ"ל, עד שיהפוך וימיר הכל לטובה, בבחינת מה שמבואר על פסוק ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שצריכין די כה לחטוף היגון והנחה להופכו לשמחה. שכל מה שרוצים מבחינת היכלי התמורות להשליחו ולרחקו חס ושלום, על ידי סברותיהם המהופכות והמזויפות כנ"ל, יהפוך הכל לטובה. כי אדרבה, זהו תוקף שמחתי, שרחוק כמוני, כל כך, כמו שיודע בנפשו, אף על פי כן אני מתלבש בציצית בכל יום, והולך למקווה ונותן צדקה, אשר אין כל העולם כולו כדאי נגד אור נקודה אחת של איזה מצווה. בפרט מה שזכה להתקרב לצדיקי אמת, כמבואר בדברנו הרבה מזה. עד שימשיך שמחה על עצמו ויעשה המצוות בשמחה, שעל ידי זה די כה יעלה מהיכלי התמורות וכו', עד שזוכה לבחינת תיקון המסדר, שהוא בחינת כתר, ששם מקור השמחה, שתיקונו די כה על ידי בחינת מי ימר הנ"ל, שהוא על ידי זה שירד להיכלי התמורות ועלה משם בכוח הצדיקים, על ידי שהתגבר לחטוף היגון והנחה להופכו לשמחה כנ"ל. שעל ידי זה עיקר הגאולה והפדות של העתיד, שעל ידי זה יפדה נפשו מגלותה גם עתה וכנ"ל. וזה בחינת עובדוי השם ישובון ושמחת עולם על ראשם. זה בחינת כתר, שהוא על הראש, ששם מקור השמחה כנ"ל. ונשמח לזה מיד, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שהוא בחינת מה שחוטפין היגון והנחה ומהפכין אותו לשמחה כנ"ל. כי די כה על ידי זה יוצאים מהיכלי התמורות ועולים בכל העליות הנ"ל, עד שזוכים לבחינת כתר, שהוא בחינת ושמחת עולם על ראשם, ששם עיקר הפדות והגאולה, בבחינת ופדויי השם ישובון וכו'. י"ג. וזה בחינת תודה שבא מחמץ, שמבין אותה כשיוצאים מהצרה. כי אין אדם יוצא מהצרה עד שמוכלים לו כל עוונותיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואז העוונות נתהפכין לזכויות, עד שנמשך שמחה, שעל ידי זה עיקר התיקון לצאת מהצרה. וכל הצעקות והזעקות שצריכים לצעוק בעת הצרות חס ושלום, הכל הוא לזכות שיעיר עליו הדעת גם בתוך הצרה, עד שיוכל לשמח נפשו וכנ"ל, שעל ידי זה די כיוצאין מהצרה והגלות וכנ"ל. ועל כן מביאין חמץ בהתודה, כי כבר מבואר שעל ידי תיקון הכתר, שהוא בחינת המתנה, אז החמץ בקדושה הגדולה, שזהו בחינת חמץ שבתודה, שזוכין על ידי שנתהפך היגון לשמחה, שזהו בחינת עוונות נתהפכין לזכויות, בחינת תיקון הכתר וכנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, שלעתיד כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. כי כל הקורבנות באין לכפר, וזה אין צריכין אז לעתיד, כי כבר נתכפר הכל. אבל תודה הודעה לספר חסדי השם ונפלאותיו לבני אדם, איך נתהפך הכל לטובה, שדי כאן לדי שהיינו בזה העולם וכל אחד סבל מה שסבל, עד שהרבה נכשלו בעוונותיהם מאוד מאוד, ועתה נתהפך הכל לטובה בבחינת ביום ההוא יבוקש ויחופש וכולי עוון ישראל ואיננו כנ"ל, שזהו בחינת קורבן תודה שמביאים עם המצה וחמץ כנ"ל, זה לא יתבטל. כי זה יהיה כל חלקי עולם הבא של כל אחד, מה שזכה על ידי העמל של זה העולם דייקה, שזהו בחינת ששון ושמחה ישיגו וכולי הנ"ל. שזה יתקיים בשלמות לעתיד לבוא, כמו שכתוב ופדויי השם ישובון וכולי, ששון ושמחה ישיגו וכולי. אבל כל אחד ואחד כפי מה שזכה להתקרב לצדיקים מוכשרים, ולקיים עצה זאת בזה העולם בתוך מרירות הצרות בגוף ונפש וממון, ולהפוך הכל לשמחה וכולי כנ"ל, על ידי זה יזכה לעתיד לזה בשלמות שזה בחינת קורבן תודה וכנ"ל. י"ד הכלל שעיקר כל הגלויות שעיקרם גלות הנפש כידוע, העיקר הוא העצבות שמתגבר בכל פעם על נפש הישראלי. ובפרט כל זמן שלא נזדכך עדיין והוא חותר לשוב, ונעשה עמו מה שנעשה, שמתגרה בו הבעל דבר מאוד, ועיקר התגרותו הוא בעניין העצבות. וצריך כל אחד לחפש ולבקש כל מיני עצות לשמח את עצמו בכל מדי אפשר. הן במילה דשטותא, שעל פי רוב אינו יכול לשמח את עצמו כי אם על ידי זה, כמו שמבואר במקום אחר הרבה מזה. הן על ידי הזמר לאלוקי בעודי, הן על ידי שערי תורות ושיחות קדושות נפלאות ונוראות ששמענו בעניין זה. והרבה מבוארים בספרנו עיין שם עד שיתגבר לחטוף היגון והנחה דייקה להפוך לשמחה. ובפרט בשבת ויום טוב ובכל יום קודם התפילה, שאז צריכים להתגבר ביותר להתפלל בשמחה ולקבל שבת ויום טוב ושמחה גדולה, עד שימשיך השמחה של שבת לששת ימי החול וכנ"ל, ולעשות כל המצוות בשמחה, שבזה אנו עוסקים בתורה הזאת שגילה לנו בחסדו, כל מה שהאדם זוכה על ידי עשיית המצווה בשמחה, שעיקר כל העליות מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, עד כתר עליון, עד אין סוף, הכל על ידי שמחת המצווה, שעל ידי זה עולין מהיכלי התמורות, מעמקי הקליפות בבחינת קטורת ועולין וכו', עד שזוכין לתשעה היכלין, דלאו אינו נאורין וכו' וכו'. וכבר כתבנו שכוונתו הקדושה הייתה על כל אחד מישראל, אפילו על הגרוע שבגרועים. כי כל אחד, בכל מקום שהוא, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, ועוסק באיזה מצווה, כגון בבוקר שמתעטף בציצית, יש בכוחו לשמח נפשו מתוך עוצם רחוקו, שעבר עליו עד אותה השעה. כי הלא אחר כל אלה, אף על פי כן אני זוכה עתה ברגע זאת להתעטף בציצית. שסוף כל סוף לא יישאר ממני כי אם זאת התורה והמצוות שאני חוטף בכל יום. וכל אחד מישראל, בפרט מי שיש לו ריח תורה ומסתכל בספרים קדושים, יכול להבין מרחוק עוצם נוראות נפלאות קדושות של כל מצווה כגון ציצית, כמה וכמה הפליגו רבותינו ז"ל בזכות מצוות ציצית, כמו שמובא בגמרא ומדרשים, וכן בכל המצוות. ועל כן צריך להזכיר את עצמו עוצם מעלת המצווה שעולה עד אין סוף, ושמח נפשו בזה הרבה, עד שכל מה שירצו הסתרא אחא והבעל דבר לבלבלו בעצבות הרבה, מריבוי פגמיו וריבוי דאגותיו, אדרבה, על ידי כל זה ישמח נפשו ביותר ויותר, כי אף על פי כן אני מתעטף בציצית, וכמה גבר עלינו חסדו שגם אנוכי, אחר כל מה שעשיתי עתה אני מתעטף בציצית. וכן תתעטף נפשי ורוחי ונשמתי באור הציצית. ואי אפשר לבאר לכל אחד ואחד עד היכן הוא צריך להתחזק בשמחה בכל עת מחדש בכל מקום שהוא. והחכם עיניו בראשו להבין דברים הרבה מתוך דברינו אלה, כמו שכתבנו במקום אחר, בזה כולם נכוחים למבין וכו'. תתבב. וזה בחינת ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך וכו'. אברהם הוא הנשמה, כמו שהיית הרבה בזוהר הקדוש בפרשיות אלו, וחסר ה' בחינת שמחה, כמו שאמרו רבותינו זה על עניין מצוות לשמח חתן וכלה, שהם ה' קולות, קול ששון וקול שמחה וכו', קול אומרים הודו את השם וכו'. ועל כן אברהם אינו מוליד, כי עיקר הולדה דקדושה הוא מבחינת שמחת חתן וכלה, מבחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, מי שאין לו בנים ישמח את אשתו וכו', וכמו שמובא בסימן פ"א בליקוטא תניאנה. לך לך מארצך, בחינת עצבות שנמשך מהארץ מיסוד האפר, ששם נאחז העצבות בבחינת ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה וכו'. וכמו שמבואר בכמה מקומות בדבריו ז"ל. ואין מה שכתב בפסוק ועפר תאכל וכו' ובמקום אחר. וממולדתך מבחינת העצבות שבה מצד ההולדה, בחינת הן בעוון חוללתי וכו'. כי תאווה זאת היא בחינת יללה ועצבות רחמנא ליצלן כידוע. ומבית אביך מבחינת העצבות שנמשך מצד משפחתו וקרוביו, שנתגדל ביניהם, שדרכם להעציב את האדם, בפרט כשרוצה לכנוס לדרכי הקדושה, שדרכם להעציבו ולצערו ולמונעו בריבוי שינוי דעותיהם וסברותיהם המהופכות הנמשכים מהיכלי התמורות כנ"ל. כי כל מיני צער שהם כנגד רצון האדם נקראים עצבות, בבחינת יעציבו בישימון, בבחינת כל היום דברי יעצבו וכו', ויתעצב אל ליבו, וכן הרבה. אל הארץ זה ארץ ישראל ששם מקור השמחה, כמו שאומרים שתעלנו ושמחה לארצנו. כי שם בית המקדש ששם כל עבודת הקורבנות שהם בחינת שמחה, כמו שכתוב ושמחתם בכל משלח ידיכם, וכן הרבה. וכמו שהיית בזוהר הקדוש דעובדה דקהנה צריך להיות בחדווה רבה וכו'. היינו שהשם יתברך מזהיר את כל נפש ונפש מישראל שכלולים באברהם אבינו, שיתגבר בכל כוחו לצאת מכל מיני עצבות. אין הבאים מצד גשמיות גופו שיסודו מאפר וכו', וכן הבא מצד אביו ומשפחתו ועירו וכו', מכולם יתגבר לצאת עד שיבוא לארץ ישראל, ששם מקור השמחה כנ"ל. ורמז לו שעל ידי השמחה יצא מחלי התמורות שהם בחינת ארצך ומולדתך וכו', שעיקר התגברותם על ידי העצבות כנ"ל, וצריך להעלות נפשו משם על ידי התגברות בשמחה, ועל ידי זה יתקן כל התיקונים הנ"ל. וזה הולך לך מארצך וכו', שיעלה בחינת חלקו במלכות שנקרא אברהם, וילך ויעלה אותה משם ויתקן כלי ההליכה, ועל ידי ההליכה ועשך לגוי גדול, כי יודיע אלוקותו בכל העולמות, ובפרט בזה העולם, שיודיע לכל בני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו בבחינת בנערנו, בזקננו, נלך וכו', כמו שמבואר שם. וכולם התקבצו והתאספו אליו עד שנעשה גוי גדול. ואברכך, כי על ידי ההליכה יזכה להמשיך ברכה בכולם, שזה בחינת ידיים, כמו שמבואר שם. בעיקר הברכה הוא ברכת השכל. וזהו והגדלה שמך. השם הוא הנפש, שהוא החיות, כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו. בעיקר החיות הם המוחין והשכל בבחינת החוכמה תחיה. היינו, שיזכה לגדל המוחין, שזה עיקר הברכה שהוא ברכת השכל. גם רמז לו והגדלה שמך, שיתווסף לו עוד ה' על שמו, שהוא בחינת דעת ושכל, בחינת ה' הדעת, כמו שמבואר במקום אחר. וזה זכה על ידי השמחה שהיא בחינת חמישה קולות. כי שמחה ודעת שהיא החיות הם בחינה אחת, בחינת באור פני מלך חיים, בחינת סוב השמחות את פניך, כמו שמבואר במקום אחר. ואהיה ברכה זה בחינת שיהיה קיום לברכת השכל, שיזכה להשיג על ידו מה שישיג, שזהו העיקר. וזה בחינת ברכת המסדר והמיישב, שעל ידי זה עיקר קיום ברכת המוחין שלא התבטלו לגמרי על ידי ריבוי רדיפתם. כי על ידי ברכת המסדר וכולם מעכב אותם, על ידי זה התקיימו המוחין והשיגו אור האינסוף בבחינת מטה ולם מטה, שזהו עיקר קיום הברכה לנצח, בחינת ואהיה ברכה שהוא לשון קיום וכנ"ל. בברכה מברכך ומקללך או וכו', כי כל זה אי אפשר להשיג כי אם על ידי בחינת מי ימר הנ"ל, שהוא לירד להיכלי התמורות וכו', להעלות הקדושה משם, ושם צריכים לברר הטוב מהרע שמבחינת ברכה וקללה, והוא מלחמה גדולה. ועל כן הבטיחו שיעזור לו לברך מברכיו שהם הניצוצות הטובים שידבקו בו משם, ומקלליו יאור שהם הרע שירצו למונעו, עד שיקוים בו ונברכו בך כל משפחות האדמה שכולם יתגיירו וישובו אליו. נמצא. מרומז בפרשה הזאת כל סדר התיקונים הנעשים על ידי עשיית המצווה בשמחה. עיין שם היטב היטב בהתורה הנ"ל, ואז יתבררו לך דברינו אלה בעזרת השם יתברך. וכל מה שנעשה עם אברהם אחר כך, כמובן בפרשיות שאחריו, שהיה רעב בארץ וירד עם מצרים ולא תלך עמו, ונלקחה שרה לבית פרעה, ועלה משם בבקנה וכסף ובזהב, שהם בחינת ניצוצות קדושים רבים שהעלה מהסתרא אחרא. הכל הוא בבחינת מי ימר הנ"ל, שירד להרבה הרבה חלי התמורות בכמה בחינות שונות, והעלה הקדושה משם, שהוא בחינת מלכות תקדושה. וזהו גם כן בחינת המלחמה עם ארבעה מלכים, שהם בחינת ארבע מלכויות, שכוללים כל הגלויות כמובן, שעיקר גלותם הוא העצבות כנ"ל, והוא ניצח את כולם והציל את לוט כדי לברר ממנו די כנשמת משיח שהיה נעלם שם, כמובן, שהוא מקור השמחה, כי אז אם על הצחוק פינו וכו'. תזיין. וזה הביאה אני המלך חדריו, שנאמר על בית המקדש, נגילה ונשמחה בך. חדריו, בחינת תשעה חלין הנ"ל, שזוכין על ידי נגילה ונשמחה בך כנ"ל. וזה בחינת קודשי קודשים, שהיא קדושה עשירית, שהוא בבל יבוא, כמו שכתוב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, כי אם בזאת יבוא אהרון וכו' ביום כיפור דייקה. כי ההיכל הוא קדושה תשיעית, כי שם נכללין התשעה חלין הנ"ל, ומשם ואילך אסור לבוא כי אם על ידי תיקון הכתר שהוא המסדר והמיישב, שזה בחינת יום כיפורים שהוא בחינת תיקון הכתר כידוע. ועל כן אסור לכנוס מההיכל ואילך לבית קודש הקודשים, להשיג שם מה שישיג, במקום אהרון והקרובים, כי אם הכהן הגדול ביום כיפור, ועל ידי הקטורת המשמח לב וכו', כדי לתקן על ידי כל זה הכתר, בחינת המסדר והמיישב, שאז דייקה יזכה להשיג אור האינסוף וכו'. וזה היה פגם נדב ואביהו, בקרובתם לפני השם וימותו, כי נכנסו בלא תיקון המסדר וכו', שזהו בחינת ריבוי האור וכו', בחינת בקרובתם וכו', שזהו בחינת פן יהרסו לעלות אל השם וכו'. ועיין בהלכות פריה וריביה הלכה דלת, על פי התורה הזאת עיין שם. ועיין לקמן מזה. ועניין הפרוכת המבדילה וכו', שזה בחינת הפריסה וכו', עיין שם. י"ז. ועל כן הולדה הראשונה של קדושת ישראל שנולדה בעולם נקרא יצחק, שהוא הראשון שנולד בקדושה מאברהם ושרה. ועל כן נקרא יצחק על שם השמחה, כמו שכתוב, צחוק עשה לי אלוקים. כי זה עיקר בחינת קדושת ישראל, שהוא בחינת שמחה. ועל כן לא נולד עד שנתגדל שם אברהם ושרה ונתווסף בהם ה', שהוא בחינת שמחה, בחינת חמישה קולות של שמחת חתן וחלה. שעיקרם הוא כל אומרים הודו את השם שהוא תודה והודאה להשם יתברך בשמחה. כי משם עיקר ההולדה של קדושת ישראל כנ"ל. י"ח. וזה בחינת כל המלחמה שהיה בין יעקב ועשיו. כי עיקר השמחה היא בחינת קדושת יעקב שהייתה מיתתו שלמה, בחינת יגל יעקב ישמח ישראל. וכתיב ישמח ישראל בעושיו. ועשיו הוא אדום שממנו כל הגלויות, עיקר התגברותו על ידי עצבות כנ"ל, בבחינת והיה כאשר תריד ופרקת עולו וכו'. תריד די כלשון יללה ועצבות, אז ופרקת עולו וכו' וכנ"ל. וזה בחינת הברכה והבכורה שהשתדל יעקב לקח מעשיו. הברכה זה בחינת ברכת השכל שזוכין על ידי שמחה, שהוא בחינת הבכורה, שהוא בחינת עבודה של הקורבנות שהיה אז בבחורים. כי עבודת הקורבנות הם בחינת שמחה כנ"ל. ועל כן היה מעשה בעת שעסק יעקב אבינו לנחם את יצחק אביו מאבלותו על אברהם, כמו שכתוב ויזד יעקב נזיד וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואז ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף מן הרציחה ומניוף ועבודה זרה שהוא בחינת כעס ועצבות. כי יעקב עסק אז בסעודת הבראה לאביו לנחמו מאבלותו, ועיקר הנחמה הוא בבחינת הפכת מספדי למחולי, שזהו בחינת ששון ושמחה ישיגו ונס יגון והנחה הנ"ל, שהוא שצריכים להפוך היגון והנחה לשמחה בבחינת והפכתי אבלן לששון וניחמתים ושמחתים מיגונם. ועל כן בישל אז עדשים שבהם מנחמים האבלים, כי העדשים יש בהם אבל ויש בהם שמחה, כמו שהיית במדרש רבה בפרשה זאת, כי הם מרמזים שגלגל הוא שחוזר בעולם, שזה רמז על תחיית המתים, שהוא עיקר הנחמה, שמחמת זה המיטה הוא טוב מאוד בבחינת והנה טוב מאוד וכו', שזו בחינת גלגל הוא שחוזר בעולם. כי כל השינויים הנפלאים והנוראים שהשם יתברך מנהיג בהם עולמו הם בבחינת גלגל החוזר, ששורשו ועיקרו מבחינת גלגולה דנשמתין, שבשבילם נברא ומתקיים הכל. שהשם יתברך מסבב עם הנשמות גלגולים נפלאים ונוראים עד אין חקר, בבחינת השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם, מוריש ומעשיר, מוריד שאול ויעל וכו'. שמשם כל סיבובי הגלגלים של השמש והירח הוא 12 מזלות, שעל ידם השם יתברך מנהיג עולמו. והכל בשביל התכלית של נשמות ישראל שבאים לזה העולם ועוברים בכמה גלויות ובכמה סיבות וגלגולים, עד שכולם מוכרחים למות ולחזור ולחיות בתחיית המתים. ואז הכל יראו ויבינו פעולות השם ונוראות עלילותיו שעבר בזה העולם בכל הסיבות והגלגולים של כל אחד ואחד. וזה שפרש רש"י, אתם ניצבים היום כולכם. כיום הזה שהוא מאפיל ומאיר, כך הוא מאפיל ומאיר לכם. היינו כנ"ל. כי הכל אחד וכנ"ל. וזה מרמז עדשים שמנחמין בהן האבל, לרמז שהוא גלגל החוזר ועתיד לחזור ולחיות בתחיית המתים, שזה עיקר הנחמה, ועל ידי זה הכל נתהפך לשמחה וכנ"ל. אבל עשיו כפר באותה השעה בתחיית המתים דייקה על ידי זה, שמת אברהם, כמו שהיית במדרש פרשה זאת שאמר, בזקן זה פגעה מידת הדין וכו'. כי עבר אז כמה עבירות שכולם נמשכים מהקליפה, שהוא בחינת עצבות, ועל כן אמר אל איתני נא מן האדום האדום הזה שהוא תוקפא דדינא שהוא עצבות. כי אכילת הצדיקים היא בבחינת שמחה, בחינת לאכול ולשתות ולשמוח, בחינת ואכלתם לפני השם אלוקיכם ושמחתם, שנאמר על אכילת הקורבנות, שהוא בחינת אכילת הצדיקים, שאכילתם תמיד בבחינת אכילת קורבנות. ועל כן שולחנם מכפר כמזבח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל אכילת עשיו וסיעתו הם עיקר העצבות שהוא זוהמת הנחש, בחינת ביצבון תאכלנה וכו'. וזה הגביר אז על עצמו עשיו הרשע שאמר על איתני נא, שהוא בחינת אכילה גסה בדרך על עתה, שהוא פגם האכילה, כמובן, שהוא בחינת עצבות כנ"ל. ועל כן יפה אמר לו יעקב במועדו ובזמנו, אם כן, מכרח היום את בכורתך לי. כי העבודה בבכורות שהוא בחינת שמחה, ועל כן מאחר שאתה בוחר בעבירות ובאכילה דסתראך שהיא בחינת עצבות, על כן אין מגיע לך הבכורה שהיא בחינת שמחה. ועל כן באמת נתרצה לו עשיו מיד ואמר לו, הנה אנוכי הולך למות. ואמרו אבותינו ז"ל שאז כפר בתחיית המתים. ועל כן, למה זה לי בכורה? כי בוודאי זה שכופר בתחיית המתים שהוא עיקר תכלית העבודה, בוודאי אין עבודת הקורבנות וכן שאר עבודת המצוות שום שמחה אליו. כי עיקר השמחה הוא מה שאנו יודעים ומאמינים, שעבודת הקורבנות והמצוות הם כל תכליתנו ותקוותנו לנצח. על כן אמר כראוי לו, הנה אנוכי הולך למות, מיתה עולמית, ואם כן, למה זה לי בכורה? ואז וימכור את בכורתו ליעקב וכו'. ועל ידי זה זכה יעקב אחר כך לקבל הברכות מאביו, על ידי שאכילה הוא אכילה דקדושה שהיא בחינת שמחה. ועל כן הביא לו יין, כמו שכתוב, ויבא לו יין. ועשיו לא הביא לו יין, כמו שהיית במדרש. כי יין בקדושה הוא בבחינת שמחה, בבחינת ויין ישמח לבב אנוש. בפרט כי היה אז ליל פסח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאז שותין ישראל 4 כוסות של יין. כי אז יוצאים לחירות מגלות מצרים שכולל כל הגלויות, שעיקר הגלות הוא עצבות כנ"ל. ועל כן הביא לו יעקב יין בחינת שמחה כנ"ל. ועל כן קיבל אז הברכות, כי עיקר כל הברכות מקבלין על ידי שמחה כנ"ל. המשך ההלכה מאות י"ט והלאה בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2 בעזרת השם.